نیل، مروف اگر زندو بباشا، بس سوانده خود ماندو مکا خمخو، با پیره جیان با پیره ایره؟ باله، لکوتای دادوزی مانوا چند کسی تریشی لیا؟ دلنیام که همویان هاتون بویرمتی دتوانن لیره و برون زور سپاس با تو برس زور سپاس سلاو ببوره که کاتتان دگره من نام نیله ام کچه نوی منو منش نام ترینتا اها تکاده کم چکاریک تان هیا اما نسرارک من پیا که برس بره و بری قطابخانه شفلید با منی نوسی و براست برس مکال بوی نردوم اما لکاتی قطاب خانه و پیک و برادر بوین بله زور سپاسی دکم لطاکی خویتی حالیان باشه؟ بله بله زور باش بو دوینه بیک و بوین کمیک پیاسش من کرد دتوانه پرسیارک تان لیه بکم که ایوه بچوه دارون؟ دتین بوشارک بنای پارادیس گوتت پارادیس؟ بله پارادیس ایمه دتین دیکم لویه لپارادیس؟ لچه شارک و هاتون؟ للندن و هاتون برس او رگای چی زورتان بریوا بلام لخوشی بینینی دیکم رگا که کرد با هر وکو گوتتان ما بستان پارادایسا وایا داولی بردندکم او ناوام هر لبیر نیا چی؟ کچم پیم گوتی که شارک بم ناو نیا ام برزش دلید که جغیق بم ناو نیا دزانم هی با پیر جیان برز برو بریش پی گوتم شارک بم ناو هیا بطنها ناو که بیستوا بله برز برو بریش نسراوشی پیدم هل بر اما بو بداخوا ناتوانم یارمتی تان بدم دوائی مانده بونی او رگا دورا لنندن و تاکو ایرا ابید از لمکار حال بگرین کچم بله با پیره جان نیل چی بو امیدی دوباره لما ویا کید و پیوان نسراوکان لنیلو ترین دو اکوتن اوان گیش نشاری دبلین برازم بو پیم لالا نیلو ترینت بو چیا ارام نما پیم رده هده پیم لی بو پیم لالی تو تنها کاری خود بکا کید تو شرمه دزانی هیچ در نزانی بمزوانه دزانی او چند زار تو رو دلی بس چی تر پرسیار مکا همش دوباره دوباره برا کتو کا دیا دیا نیل دیا حتم بو پارادیس نیل ایره پارادیس نیا چی؟ من لشوینه چی تر چاروانتم دایا دایا مرو دایا دایا پارادیس لچی دیکا دایا دایا پارادیس لچویا لچویا ها دایا نیل آرام بگره کچم زور سرمایه بم شوی نیلو تریز سرمایان دبید بازو ترین که دیان دوزینو اوه استارکم لاو بروین بچین بو دانگ فورد یا بو اطلون راو استا برگزم اگل لیرو نروشت بند چی ها؟ تکای خصب که ایز بیرده ما کردو توا؟ نباتا با رگار روشت بند ولان درو تو چی دلیده؟ دتوانی توزک بید دنگ بیو دم داخی من دزانم لچوی و روشتون براستا؟ گشتیم بلانک فورد، اوان ما ندی، با حالا هاتین، من پیموتی، ایوانی برزم، ایسا چیب کنیم، تو چی دلی؟ کی؟ وره لیرب مین اینوا بوچی لیرب مین موا، که لی توان دیم بویرا، تو بخصی من نکرد، ایوانی ها؟ ایز ناکای ما ایز کاد پل پل بکین اما چی تیک چوم، جاریک بپلی، جاری واحه آرام دروی، اما چی ها؟ اما سید که ها؟ ها؟ او چی کلفی بتروشت پولیسی راو ناو لآیو ربای را تیمس خنکاوا تر مکان ندوزیو تو پولیس دلی مردوها ای خواهی گیا لآیو تیمس کس رزگاری نابی تن آزاری خلشی دا خواهی گورت تولی لیستن دوا بلا تولی لیستن دوا هموش تیک بدلی ایمه بلان لیل لکویا تاکلی را بید که دل دین بویرا تو قد بخصی من ناکی باب روی برزن با بخصی من ناکی دا باب روین آخری ما چوزانی نیرو تریل دکویا هر لوکات دا لگورستان اگ للندن زور باشا لبه اینی همون خواهنی کمپانی کلفم تگهش کرا کن چی؟ کمپانی کلف هیتوی برز برز ها سریم روزگارت زونه تو بس برزاری کلف وی وسید نامه سخته درست کردوم جلا تو تزانی ببه یاس همون میران گری اوم تگهشتی بمیش قصیوانا که جاره چی تر وزبا ها ام قصیل چیه فیل باز خود بمیش کی او قصالت چیه دیکی ها تاکه نازالن کم زحمتم بو کلف جرشاوا نازالن تاک نازالن ملیدی زورم بسرم نخوشی زورم بسرم بله حمالم بو کرد اما حقی خوما اگر رازینین است اقصاب کن بله من با حقی خوامی دزانم بله ده اقصاب کن بخصن نکن ها اقصاب کن جنو که مردو برای لیست اولا لای خون داغ بزرینم ای براس تو دزانی لکل چه اقصده که من خوانی کمپانی کلب و بزرین من جم ای دنجه کلب نبیزم او خواهدی برس کلیفت که دکم به علامی لگوره کن بخوام اتفاد رسی حیده میشی جل خواه من نمردم برو نکم تو نمردوی بخواه نمردوی خواه من رحی جل من و با حسانی و بم زوان نمرم دلی خود خواش مکم بلا بلا بلا بلا بلا دیاره کلیفی خواه منی نمردی بو نمردی تگشتم گوره بلا بلا بلا رازده که من نمردم برام تو عیب نکه لسر من قصده که و حزده که من بمرم نه نه برزم تو نه علی واده کهین اما ده گیری های واده برام باز جمعه بگری هر من خواهنی کمپانه که فمتی اگه ایشتی یا نه بلا من نمید و با احسانی بمرم ابی او پیر پیاو و نیل بدوست مو ببن بخواهنی دوکانه که کیت من ده ترسم من ده ترسم نیل کتا جوانه کم مترسا با پیرد للاتا با ارامی بخوا کتا جوانه کم مترسا کتا جوانه کم مترسا هی برا سلام لبی پولیس جان کنه وزبا بیدنگ بحی بیمشک تو اتسان شدی سیده باشه بخل چنل بین ده ترسین هی برادر نه و مخي هات موناو مالي خوام من بمزوان نامرم كاري زورم ما وتواوي بكم واني براس بالي قورم براستي وايا خراك اشتكم بابين ابوي بي خوام زور برسي ما كاتي برسيم بمشكم ايش ناكا بالي بلا ميسا خواردن لو چوه بينا براس كيلف اگر ريستوران تكر درقاك اي داخر ابو بيش جنا بلا بلا بلا بلا بسار تاو بلا بلا او كاتي مش زور باشتر بو هر امرو فيه نقور راو نخير وچي تقود براس هيتم نود بابا هاتو ابو هاوار كردن حالی من دالکتان چونه؟ زور سپاس دکین باشتره با درمانکان باشتر ده بیا زور سپاس با تو حواله چی خوش بو؟ اما قرزاری جناب تین دیکت جوانکم تو زکسو بخواه تامی زور خوشه نه من برسیم نیا نه دبه بخوای اگر نخوای باشتر نبی کسا جوانکم ابی اگر لخود بی همو کاته تو با منو ده گود آرامت بی اگر تو نبای دمردم بخو تا باش بید او کاتا دا چین با پارادایس و دای دوزین و کتا جوانکم دای کتا جوانکم بخو با وی هزد به بخشی و بتوانین لگشتک من بردوان بین باشه دا خوم با پیره جیان چن خوشه دست خوش به با پیره جیان دای بخو کتا جوانکم دای عقل سرکا تیلوش خمباره زیادر بخو با وی ایوش خمبار نبی کتا جوانکم تیلو براز با پیره جیان دمیش دیکم پی بلی دیکم مردو اگر دیکم مردو ابی ماریو آگا دارم بکاتوا نا اکتا زوانکم معامله اول من توره نا من برواناکم اگر دیکم مردو بی ماریو لحاد بولم نیل کتی خوم تو بخوا بو اوه هست پیدا بکیتو بچین بو پارادایس برواناکم دیکم مردو براکم همیشه للایتی خوانکا کارساتی وارو دابی اگر شتیک بوایا او هر حوالی انده دامی الله چن خوش بو خریق بلا بر سمر مو خی تر بو ما بیدنگ با گورم دنیا رو ناکه خلچ دگه ده بیسته پولیز ما دوزه تو بو او شره ایمه شره بشیره مشکه ها ای برز استاد تو با تمای چیب که ها ایمه حال ما زور خرابم ده چین بو ایرلنده چی؟ لو کاری گرینگ ما یکم کار ما یکم ایک ده پولیز خوام ده شراد ماوا دومیش به خود دزانی چیه تیگه؟ یعنی نیلو ترین گورم؟ راست دکه او پیاوه ندیارش او بدوزینه او کاغذ اکا شیره بستینه و شوینی اویش بزنین او کاتت نیلو ترین تی زور اصانه بیاندوزینه و باشه لدستی پولیس سورا دکه گورم برا تو خوزور لپولیس خرابتری من خون دشارمه و یه چلتن اگه تن لکمپانه به تو یه چلتن سخیم باب کن باشه بله قربان ای باشه من نبل بو ایرلند اگورم داد بم اگر اگر ده کارکانت بیو خرابی نکی باشه شکر دت بو سر کارکی خوم سر کوتو ده بم خری که بال نگلی کدنیا رو نک بو او کارت دارن بو با پیره جیان خواردنی او سوپا باشی کردم با بینی باره بکوین باله کتم بالام جاره بوستا با یکم جاشوین و جیمان دیاری بکن او جاو کارت بیکو درون با پیره جیان به اوی جگه اک من ها بیابچین با چوی کچم اما چون دوی با قربان سرگردانی بس اک چکم جاره غمی تو من اک خمی خوام لم رگایه نخوش دکنی من باشم با پیره جیان سیر که؟ نیل ببینه با پیره جیان من دلنیم پارادیس لدرگه ایلنده بله لدرگه ایلنده پارادیس لوی من دلنیم با پیره جیان نیل چی بو کچکم اگه در با صندوقه کم لدست بر با چی بو کچکم صندوقه کم لدست بر با ایتر موسیقی لی نده با فیره جان نیل نگران ما با هی برزم بیزار بوم تا کلی رو بین بابرون تو هر بخصی خود دکی بابرون قسمکا خود چک دزنی نیل بزرگترین کار دی. بالام دکتر او جارم نال از لیاری ریو جولیا. هر چون یک بد آگاه دیبد دیبد پسوب داد. دوای پسودانی تاکتر دیبد آ. سپاس دکم. برو. نل. دزانم تو لبر صندوق کد به طاقتی کاتی کلاست کوت خواره و ایتر میوزیک چیلی نه دا من مردوی ببوره ده که جیان ببوره ده جیان ده ببوره نیل سریم کتی بوا باش بوی با پیرا خوی چی نخوشم بینی صندوقا که ایتر موسیق لی نادن صندوقا چوانکم للای چی تروا کلفو پیاوکانی بدزیو للندن هات ندروا بمن بستی دوزینوی نیلو ترینت نیلو ترینت توشی چشان کردو مبه تولایان لیب کموا امیده که هیا چک ده به تو برزم و ابزنم زور کنه بلام چک ده به تو چی دگود؟ پارور نگری؟ من زور سپاس دکم که کارکت بو کردمو بو چا کردمو من نازنم چون سپاسی او چاکیت بکم نیل او حات مو باشترم با پیره جیان چاکم کرده وقت زوانکم توش حول بده چاک بیته و ببینم من زور باشم نیل با پیره جیان من زور خوش حالم که تو باشی سپاس بو خوا برای زور سپاس دکین سپاس دکین بو همو کارت ساکه کنن برای از ام دیاره لجاتی من دیبونه دور بگرم زور سپاس دکم بلا مواب زنم ام بو کم لشوینه چی تر دیوا چی برای از ما بست چیا زور لمجه خاتون یک بو که چی دا بمن که زور لم بو که دا چو و خوشی درستی کرده بو دلنیم او کسا دیکم بوا او ناوی خوی بمن نگود بایا من لبیرم چوتا و برازم او پی نگودی که دا چه با چوی؟ زور سیره اویش دا چو با پارادایس تو گودت پارادایس؟ کاتک که او باسی پارادایسی کر با توی نگود کشاری پارادایس لچوی؟ هر لو کاتی لمن تام پرسی پارادایس لچوی؟ او خاتونم مبیر هاتا براز امیدت پی بخشیم دلت خوش کردم بله آنل ورا ورا ببروین باشا بله تیلو لچوی؟ حزناکن لیک دابرین مال آوائی بکن ای خواه جیان، تیلو ایما داروین خواهد لگل بی، تیلو هیچ چشه یکت نیا خواهد لگل ترند هستی کرد که نیل دلخوشو زور امیدیه بودو زینوی پارادایس دوباره بردوان بون لگشتکه بلام اوان آگان لکل فو پیاوکان نیا کدین بو ایرلندا اوان بو چوه دسن خوشین ولامی امپر سیارا نازانن